NPO Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Daar werd al voor gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwater werd gevonden. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO was het een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De WHO stuurt daarom 1 miljoen poliovaccins naar Gaza. De vorige Britse regering heeft een begrotingstekort achtergelaten van meer dan 26 miljard euro. Dat zegt de nieuwe minister van Financiën Reeves. Daardoor zijn bezuinigingen bij alle ministeries onvermijdelijk. Volgens Reeves hebben de vorige conservatieve regeringen structureel weggedoken voor moeilijke en pijnlijke beslissingen. De nieuwe Labour-regering gaat ook geplande uitgaven schrappen, zoals de omstreden tunnel onder Stonehenge. President Biden wil het Hoge Rechtshof hervormen. In een speech in Texas zegt hij dat het vertrouwen in het rechterlijk systeem in de VS moet worden hersteld met 3 maatregelen. Zo mogen presidenten niet onschendbaar zijn en moeten rechters maximaal 18 jaar dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Verder moet een nieuwe gedragscode verplichten dat rechters transparant zijn over giften die ze krijgen. Om deze hervormingen door te voeren moet de grondwet worden herzien. 3 jongens uit Venlo zijn in Spanje gewond geraakt nadat ze van een balkon vielen van hun vakantiehuis in Lloret de Mar. De groep jongens van 18 en 19 jaar wilden een foto maken en leunde daarbij tegen de balustrade die vervolgens afbrak. Ze vielen 3 meter naar beneden. 2 van de jongens zijn zwaar gewond en liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is wel stabiel. En er werd al even voor gevreesd, maar de organisatie van de Olympische Spelen heeft de knoop doorgehakt. De triathlon in de Seine gaat vandaag niet van start. Het water in de rivier is nog altijd te vies om te zwemmen. En daarom wordt de triathlon uitgesteld naar morgen. Het weer, opnieuw een zomerse dag, staat er voor ons. In de middag alleen wat hoge bewolking. Het blijft overal droog met zomerse temperaturen van 26 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Al 15 maanden woedt er in Soedan een vredeoorlog en dat heeft een van de ernstigste humanitaire crises ter wereld veroorzaakt. Met hongersnood en duizenden vluchtelingen tot gevolg, terwijl hulp uit lijkt te blijven. Rekenen, taal en samen liedjes zingen in de klas. Het lijkt heel normaal. Maar voor deze kinderen uit Soedan is het bijzonder. Want vandaag kunnen ze voor het eerst in lange tijd weer naar school. Ze moesten vluchten voor de oorlog in hun eigen land. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 30 juli. De bloederige oorlog in Soedan heeft tot gevolg dat er 1 miljoen mensen, miljoenen mensen, op de vlucht zijn. In overvolle vluchtelingenkampen schiet hulp tekort. En omdat de situatie weinig aandacht krijgt, wordt onderschat wat de gevolgen van deze oorlog zijn. Ja, wat is er nou precies aan de hand in het land en ligt er een oplossing in het verschiet? Daarover ga ik in gesprek met Ahmed Abdusham. Als Soedanese Nederlander heeft hij veel contact met de mensen daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goed je te spreken. Jij bent op dit moment op vakantie in Egypte, een buurland van Soedan. Hoe leeft dit onderwerp in Egypte? Heel erg, want in Egypte zelf zijn er iets meer dan de schatting van 5 miljoen Soedanezen of 3 miljoen Soedanezen. Tussen de 3 en de 5 miljoen Soedanezen aan gevlucht naar Egypte, zeg maar. En dan zie je gewoon hoe men hier in Egypte worstel met vluchteling zijn. Hè? Want ondanks dat Egypte in het boerenland van Soedan en men de twee culturen kennen elkaar goed, maar je ziet gewoon hoe moeilijk voor mensen om huisvesting te hebben, om te kunnen leven sowieso. Want Egypte op zich ook een hele fijne land om daar Soedanees zich te vestigen. Maar het is ook moeilijk voor Egypte zelf. Want het land heeft de capaciteit niet om zoveel vluchtelingen te kunnen ontvangen opeens, zeg maar. En dat ervaar je gewoon in de straat. Dat zie je gewoon hoe men ook in Egypte, niet alleen in Egypte, maar ook in Sjaad, in Ethiopië, in alle boerlanden gewoon worstelen. Ja. Maar de Soedanese dan. Ja, precies. Ja. En Egypte zit natuurlijk ook met grootse problemen en de hoop voor oplossingen als het gaat over Israël en Gaza natuurlijk ook om de hoek. Dus er is nogal veel aan de hand voor het land. Merk je dat ook in gesprekken die je op straat hoort of krantenberichten die je voorbij ziet komen, dat dit echt wel de twee hoofdonderwerpen zijn? Ja, zeker. En sterker nog, de Egyptische regering probeert linksom, rechtsom te helpen met het vinden van een oplossing voor Sudan. Want dat geeft ook een beetje rust voor het zuiden van Egypte. Hmm. Want de oorlog in Sudan vormt ook een soort van onveilige grenzen in het zuiden van Egypte. Ja. Want ja, indien dat de oorlog in Sudan blijft en leidt tot wat men vreest dat het toch Sudan een land of een gebied voor radicale groeperingen zoals ISIS. Hè? Want je hebt als een land zonder regering, als een land in oorlog is, dan komen gewoon Boko Haram en al de radicale groeperingen naar die land. Want we hebben de vrije hand en ze kunnen heel makkelijk opereren. En Egypte staat niet te wachten om in het zuiden van of aan haar grens ISIS in het zuidelijke gebied van in het noordelijke gebied van Sudan in haar te hebben, zeg maar. Ja, er leeft dus een angst dat het er is een angst dat het overwaait, hè? Dat eigenlijk grote rebellerende groepen het land binnentreden. We gaan er zo meteen natuurlijk uitgebreid op in. Je noemde het net zelf al even. In Egypte leven op dit moment tussen 3 en 5 miljoen vluchtelingen vanuit Sudan. Hebben we een beeld hoeveel mensen er inmiddels in totaal eigenlijk op de vlucht zijn? Misschien wel binnen het land zelf en daarbuiten? In Egypte alleen bedoel je? Of, nee, vanuit Sudan. Ja, Soedanese vluchtelingen. Ja, iets ruim 10 miljoen of zo. In die context is niet heel erg duidelijk, want in Egypte zelf zijn er mensen die gevlucht naar Egypte, maar ze zijn nog niet in procedure. Want op het moment dat je naar Egypte komt, word je gewoon geacht dat je contact neemt met UNHCR. En de afspraak met UNHCR duurt heel lang. Waardoor dat je gewoon echt niet echt een getallen kan hebben. Dus er zijn mensen die gewoon op straat ook moeten zijn. Soedanese vluchtelingen, maar ze proberen gewoon heel veel, ja, ze proberen te leven. Dat is natuurlijk zij gewoon even contact met UNHCR kunnen hebben. Maar ook heb je zijn mensen die naar Saudi-Arabië gevlucht zijn. Daar werkt het anders. Er zijn mensen die naar Qatar of Dubai, mensen die gewoon financieel het kunnen verdragen, zeg maar. Mm. Die vluchten, maar ja, ze vragen andere soort verblijfsvergunningen. Want je op het moment dat je financieel kan verdragen, je kan jezelf je kan het overleven, zou ik maar zeggen, in landen zoals Arabië of als Qatar of als Emirates.

Na protesten kwam hij in 2019 ten val. En toen mislukte de overgang naar een burgerregering. Het leger en de RSF kwamen tegenover elkaar te staan. Er ontstond opnieuw heel veel onrust en gevaar voor burgers. Beide partijen houden geen rekening met hen en er vallen veel slachtoffers. Vat ik het zo goed samen, Ahmed? Helemaal goed. Oké. Goed om toch even op die groepen misschien nog in te zoomen. Want we hebben dus het Soedanese leger en we hebben een paramilitaire eenheid, de Rapid Support Forces. Deze twee staan tegenover elkaar. Wat willen deze partijen nou? Beide strijden om macht. In het begin, zeg maar, heeft Burhan de legertop geprobeerd om de macht naar zich te eigen. Maar tegelijkertijd in het land zelf, RSF, dat is SNAR Rapid Forces, zijn de paramilitaire eenheid die eigenlijk door Omar al-Bashir zelf gemaakt in zijn sinds 2003. En ze zijn eigenlijk gemaakt. Je kunt ze wel vergelijken met Wagner, de Russische militie. Ja, de Wagner-groep. Ze zijn gemaakt om de Wagner-groep. Yep. Ze zijn eigenlijk gemaakt om de vuile werk in Darfur te doen voor het leger. Men herinnert zich in 2003 tot nu toe eigenlijk. Het waren gewoon de Janjaweed en de financiële daarvoor. Dat zijn eigenlijk RSF. Ze veranderden in de loop van de jaren even van naam. Maar ze zijn het nog de groepering. En ook de leider, de huidige leider van hun, zeg maar, Hemeti, die heeft eigenlijk opeens het gevoel van, nou, ik ben ook even gelijk als het legertop. Sterker nog, ik ben sterker dan het leger. Dus ik wil meer macht. Twee kapiteinen op één schip, dan gaat het niet goed komen. Nee. Dat is precies wat er nog gebeurt. Nee, want deze twee die vliegen dus elkaar in de haren om een understatement te maken. Ze vechten allebei voor de belangrijkste machtspositie. De samenwerking die ooit was, die is eigenlijk al lang niet meer omgeslagen in een enorme bloederige strijd. Maar wat betekent dat nou voor burgers? Want je zou kunnen zeggen, hè, dat kan ook buiten burgers om. Maar in dit geval gebeurt dat absoluut niet. Hoe ziet het eruit nu om in Soedan dus te leven onder deze strijd? Ja, eigenlijk beide partijen gebruiken de burger als schild. Om te voorkomen ze gebruiken de burger eigenlijk als verdedigingsmechanisme. Want je kan je voorstellen op het moment dat de RSF in een stad inneemt of aanvalt. Even gewoon een kleinere achtergrondinformatie over hoe de RSF werkt. Ze zijn allemaal huurlingen, voor grotendeel, dus werken voor het geld. En GMT die heeft genoeg geld, het geld die hij heeft gekregen vanuit zijn deelname in de oorlog in Jemen. Want hij wordt ingehuurd om in Jemen te vechten in het verleden ook. Ze zijn eigenlijk huurlingen. Mm-hmm. Maar oké, als de RSF een gebied of een stad aanvalt, dan worden gewoon alles gejat. De hele huizen leeg geplunderd of geplunderd. Ook verkrachtingen, van alles en nog wat. Ze zijn gewoon echt. De soldaten zijn meer onmenselijk. Hè? Ze zijn niet echt soldaten. Hè? Ze zijn alleen maar mensen die voor het geld uitgaan. Ja. Dat is het probleem. En op het moment dat het leger het gebied wil heroveren, gebeurt dat vaker met luchtoffensief. Waardoor dat het eigenlijk ook weer de burger de slachtoffer van worden. Want de bombardement via de lucht, ja, die kent niet, die kiest niet de vijand. Mm. Die gaat gewoon even in het gebouw vallen. Maar wellicht gewoon een burger wonen. Ja, dus er komen eigenlijk van alle kanten. Je kan oftewel gewoon plat gebombardeerd worden. En als dat je niet gebeurt, dan word je misschien wel leeggeroofd, verkracht door allerlei milities op de grond. Dus er is ook niemand op wie je kan richten eigenlijk. Eén grote chaos. Ja. Is er al sprake van enige vredesonderhandeling tussen het leger en de RSF? En wie bemoeien zich daar dan mee? Er waren sinds meerdere pogingen. Een poging van Jeddah-onderhandeling in Saudi-Arabië. Dat was al in het begin. Dat was gesteund door de steun van de VS, Verenigd Koninkrijk en Emirates en Saudi-Arabië. En die liep die vast. Daarna heeft Egypte ook geprobeerd kort geleden in een soort mee te boemen. Dat liep ook vast. En het laatste oproep van de VS nu was richting de beide partijen om in Geneve bij elkaar te komen. En het probleem is dat ook dat gaat ook niet lukken, want RSF geeft gehoor aan de oproep in alle tijden, het leger niet. Hmm. Sterker nog, het leger wil gebruikt de onderhandeling of wil niet onderhandelen zolang die niet op de grond meer macht heeft. Hè. Om eerlijk te zeggen, de RSF heeft grotendeel van het land onder zijn controle. Hmm. En voor het leger om de onderhandeling aan de onderhandelende tafel op dit moment te komen, daar zou wel een groot verlies voor het leger zou zijn. Dus het lijkt me wel logisch dat zij ook deze oproep van de VS, zeg maar, laten zitten. Dat is het probleem. We zitten echt op slot eigenlijk op dit moment. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor een mogelijke derde wereldoorlog. In ons geval vanuit het Westen zijn we heel erg gericht op Oekraïne en op Rusland. We zijn ook gericht op Palestina en op Israël. Maar ik heb laatst ergens gelezen dat als we die termen moeten gebruiken, zoals die derde wereldoorlog, dat het wel eens in Soedan juist mis zou kunnen lopen. Dat daar echt de lont zit. Wat kunnen dus die gevolgen zijn als het in Soedan niet opgepakt wordt om zo snel mogelijk eruit te komen? Ja, eigenlijk om een klein beetje idee te hebben over Soedan. Soedan is een hele grote land die met de grens aan Tsjaad, Zuid-Soedan, Libië, Egypte, aan de Rode Zee heb je ook Ethiopië en Eritrea. En je hebt ook Midden-Afrika. Veel uitvalswegen eigenlijk, hè? Naar enorm veel buurlanden, Rode Zee. En daar kan er gewoon groepering zoals Wagner's, zoals Boko Haram, zoals ISIS een vrije hand hebben tot het eind van tot Nigeria, zou ik maar zeggen. Mm. En sowieso, we hebben nu op dit moment de ervaring, we zien gewoon hoe de Houthi-groep het leven zuur maakt in de Rode Zee, zeg maar, bij Jemen. En Sudan heeft een hele grote gedeelte. Dus dat zou wel een probleem zijn voor alle landen. Ook kan wel, want Sudan heeft heel veel goud, heeft heel veel middelen. Dus die kan wel ingezet om terroristische organisatie te financieren, sowieso. Ja. En bovendien, ik weet niet of men in Nederland dat heeft gevolgd, dat Rusland mee bemoeit in de oorlog in Sudan. Oekraïne heeft ook bemoeit zich ook in de oorlog in Sudan. Dus eigenlijk heel veel landen voeren oorlog indirect tegen elkaar op in Sudan, zeg maar. En dat zou wel tot ontploffing komen. En ja, Sudan is een hele grote land om gewoon onder controle te hebben. Juist voor al die boerlanden is het van belang om Sudan veilig te houden. Mm. En vandaar is de bemoeienis van Egypte, de bemoeienis van Ethiopië. Want ze weten hoe belangrijk de veiligheid in Sudan voor de regio. Ja, precies. Maar je noemt nu heel erg veel landen op. Ook heel veel verschillende soorten belangen eigenlijk. Ik hoor belangrijke grondstoffen. Ik hoor landen waarvan het absoluut niet in het belang is als dit uit de hand loopt. Maar ik hoor ook argumenten voor bepaalde landen om juist op te stoken. Hè? Eigenlijk bijvoorbeeld wapenhandel met militante groepen te bevorderen. Ik hoorde zowel Oekraïne als Rusland, die natuurlijk op ons continent al met elkaar in de clinch liggen. Wat is dan hun beide belang in Sudan? Is dat van Rusland een ander belang dan dat van Oekraïne? Sowieso een Wagner-groep die zat of zit nog steeds in Sudan. Een Wagner-groep die heeft in het verleden samenwerking gehad of gedaan en nog steeds met RSF. Sterker nog, RSF, deel van de soldaten en heel veel netwerk en de trainingen die worden gewoon door Wagner gedaan. Mm. En Rusland ziet ook in RSF de plaatsvervangende milities voor Rusland in het gebied. Want dan kunnen ze gewoon hun gang gaan. En ze kunnen gewoon gebruik maken van de goud. Want dit is een financiële middel. En we weten hoe wat wij in Europa hebben om gewoon stoppen met handeling met Rusland. Hmm. Dat heeft wel een financiële consequenties voor Rusland. Ja, dus de sancties eigenlijk die andere bronnen hebben. Ja, dus de sancties die wij opleggen, dat geeft Rusland een reden om eigenlijk via de RSF en de Wagnergroep goud het land uit te smokkelen, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dan heeft het leger ook gebruik gemaakt van de vriend van mijn vriend is mijn vriend, zou ik maar zeggen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, de vriend van mijn vijand is nu mijn vriend. Zonder dat we verder om andere redenen eigenlijk helemaal geen belangen bij elkaar hebben. Ja. Ja, dus vandaar Oekraïne bemoeit zich ook mee. Hm. Dus en het is ook voor Rusland ook van belang om in het gebied, zeg maar, in de Rode Zee ook in voet krijgen. Want je hebt de NAVO heeft een basis in Djibouti en de VS heeft een grote samenwerking met Saudi-Arabië. Ja. En Rusland heeft geen grond daar. Dus ook via deze weg proberen ze gewoon ook gewoon even vinger in de pap. Krijgen. Dus want Rusland kreeg wel in 2020 toestemming voor een marinebasis, hè? Ergens aan de kust. Dat was geblokkeerd door de transitieregering. Mm. Destijds van Hamdok. Maar nu, wie betaalt maalt, zou ik maar zeggen. Want het leger heeft wapen nodig, heeft geld en heeft internationale steun nodig. Als de VN resolutie tegen Sudan of tegen de oorlog, daar kunnen ze gebruik maken van de veto-rechten van Rusland. Dus ja, het is gewoon echt een chaos. Een geopolitiek speelt een heel belangrijk rol hierin. Ja, en iedereen zit daar dus eigenlijk met zijn eigen belang. Want ook de VS bemoeit zich ermee, de EU bemoeit zich er ook mee. Maar deze twee toch wel grote invloedrijke continenten en landen zijn vooral bang voor de verspreiding van jihadistische groepen. Hè, als Sudan bijvoorbeeld uit valt. Europa is heel erg bezig met niet nog meer vluchtelingen. Eigenlijk heeft iedereen een heel egoïstisch motief om zich hiermee te bemoeien. Terwijl je zou hopen dat iedereen zich inzet om die 10 miljoen mensen op de vlucht weer een veilige thuishaven te geven. Is het leger ook van Soedan? Kijk, uiteindelijk moet zo'n leger natuurlijk ook internationaal de erkenning krijgen en zich ook gedragen op een bepaalde manier dat je een serieuze onderhandelingspartner wordt. Ja, het probleem is, de top van het leger, die zit nog steeds onder de controle van de Islamitische Partij van Omar al-Bashir. Mm. En dat is juist het probleem. Want ze gaan naar een onderhandeling, maar dan worden ze teruggefloten door de Islamitische Partij, die eigenlijk wil van de macht terug hebben. Hmm. En dat is ook en daar is een groot deel van het probleem ontstaan eigenlijk. Want het leger probeerde meer macht naar zich te eigenen. En heeft alles gedaan om de transitieregering of de transitieperiode te bemoeilijken en laat vallen, zeg maar. Juist omdat de Islamitische Partij van Omar al-Bashir, die wil gewoon, ze hebben gezien dat zij gewoon totaal buitenspel worden gezet. Mm-hmm. En dat willen ze gewoon niet. Sterker nog, hebben ze, en dat heeft Omar al-Bashir meerdere malen in het verleden heeft gezegd, van my way, hoe zeg je dat? Als wij niet in de macht blijven of komen, ja, dan maken we van het land Syrië. De Tweede Syrië. Ja. En ze zijn op dit moment mee bezig. Ja, maar dat zegt ook heel erg veel over met wie je te maken hebt. Hè. Als je je macht zo belangrijk vindt dat je gewoon hardop durft te zeggen, het boeit me eigenlijk niet wat er met mijn burgers gebeurt. Als het nodig is, dan maak ik alles kapot. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja. En dat de huidige, de nummer 3 van het leger op. Dat is Yasser, dat is nummer 3 van de legertop op dit moment, die zegt letterlijk van ja, we gaan gewoon vechten, al kost dat 10 miljoen mensen of 100 miljoen mensen, of duurt het een jaar of 100 miljoen jaar, we gaan gewoon door tot wij gewoon krijgen wat we willen. En hij zegt in publiek dat wat wij willen, dat geen RSF meer. Terwijl eigenlijk, dit is gewoon voor degene die de situatie in Sudan in het verleden niet gevolgd. Dat was eigenlijk een soort in de transitieperiode, was dat ook het doel van de transitieregering van Hamdok. Mm-hmm. Dus dat de alle milities worden hervormd en het leger, en dan krijg je gewoon één sterke leger. Dus eigenlijk, waar vecht je op dit moment voor? Je wil gewoon even dat het alle milities, en we hebben het niet alleen over RSF, er zijn heel veel andere milities in Sudan. Ja. Naast het leger, en die moeten gewoon eigenlijk opnieuw gaan gevormd worden. En dat wilde toen destijds de transitieregering. Maar ja, president weet de dossier gewoon. Het gaat om macht. Het gaat wat de Islamitische Partij wil. En als zij gewoon niet een deel maken van de regering, dan maken ze een puinhoop van. Ja, dat betekent dus waar we eigenlijk dit gesprek mee begonnen. Hè? Dat we op dit moment te maken hebben met een verschrikkelijke situatie voor elke burger in Soedan en ook de mensen daaromheen die gevlucht zijn, dus de diaspora. Het betekent ook dat er heel veel jonge mensen, voornamelijk jonge jongens, geronseld worden, ofwel door de RSF of andere militante groeperingen. Ik kan me zo voorstellen dat ja, met allerlei beloftes gaat die waarschijnlijk niet waargemaakt worden. Maar waardoor je wel in één keer onderdeel wordt van deze strijd waar je in meegesleurd wordt. Is er ook maar een soort van mogelijkheid of überhaupt ruimte dat er een burgerbeweging opstaat die vrede intern eist? Dus niet zozeer van buiten opgelegde landen, maar van binnenuit hier ook maar een vinger in de pap heeft? Ja, eigenlijk als je iedereen vraagt die gewoon in het oorlogsgebied in Soedan, of mensen, een groot deel van de mensen die in gevlucht zijn, willen ze gewoon dat de oorlog stopt. Hè? Maar beide partijen, beide gevechtende partijen, die gebruiken heel verschillende middelen, zoals je het net noemde, om mensen naar zich te trekken. Het zij stammen, hetzij religie, hetzij van alles en nog wat. Wat dan ook dat helpt, ja. Een van de partijen om mensen te ronselen, dat wordt ingezet. Maar als je gewoon, ja, mensen gewoon, weldenkende mensen vraagt, dan krijg je gelijk dat, ja, het moet stoppen. Ja, tuurlijk. Het moet gewoon stoppen. En er zijn op dit moment heel veel bewegingen die van de bevolking onderling om gewoon een soort awareness of bewustwording van, ja, dit is niet onze oorlog, dus stop ermee. Ook die civiele, de oppositie, de groeperingen die in de periode van de oppositie, of eigenlijk de oppositie, de partijen, politieke partijen die de transitieregering hebben gevormd, die proberen ook via civil society mensen te bewerkstelligen om een blok te vormen tegen de oorlog. Maar ja, of dat de bevolking en mensen die geen wapen hebben iets kunnen doen, dat is maar de vraag. Want je kan niks doen. Nee. Je invloed is natuurlijk heel erg beperkt, ook als je gewoon meteen de kop ingedrukt, ja, wordt. Ik bedoel, dit soort stemmen hebben over het algemeen niet dezelfde wapenvoorzieningen. Die hebben dat zelfs ook helemaal niet, ja, als doel, want die willen juist vrede hebben. Ahmed, blijf vooral nog even bij ons, want dan kan ik zo meteen nog een aantal vragen vanuit de luisteraar aan je voorleggen. Maar ik moet ook altijd nog even naar wat ander nieuws. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Vandaag is de laatste dag voor tegenkandidaten van Kamala Harris om zich aan te melden voor de Democratische Nationale Conventie. Om mee te doen moeten zij voor het einde van de dag het benodigde papierwerk indienen bij het Democratische Nationale Comité, oftewel de DNC. En hoewel de meeste afgevaardigden hun steun al hebben uitgesproken voor Kamala, voor nominatie, hè, voor de Democraten, blijft de mogelijkheid open ook voor nieuwe tegenkandidaten. Ja, dat belooft nog spannend te worden eigenlijk wie zich aan gaat dienen. In de tussentijd houdt Harris een rally in Atlanta, de hoofdstad van Georgia. En het is voor het eerst dat Harris als beoogd presidentskandidaat ook naar Georgia komt. Tijdens de vorige verkiezingen won Joe Biden in de staat. Maar peilingen laten zien dat op dit moment Trump er nipt voor staat ten opzichte van Harris. Maar wel omdat we nu het woord en de staat Georgia al wat vaker genoemd hebben, gaan we natuurlijk Georgia On My Mind draaien van Ray Charles. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Joe. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Whoa, whoa, Georgia, Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 30 juli. In Soedan is een humanitaire ramp bezig door een allesverwoestende oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire eenheid Rapid Support Forces, oftewel de RSF. Wat zijn nou de gevolgen van deze oorlog voor de Soedanezen? Onder andere, dat bespreek ik met Ahmed Abou-Sham, een Nederlands Soedanees, en weet veel over wat er aan de hand is in het land. Heb je nou een vraag, heb ik net ook al gezegd, over dit onderwerp, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. En dat is ook zoals gewoonlijk gebeurt. Dus die ga ik voorleggen. Vroege vragen. Ja, goedendag, Ahmed. We zijn er weer. Ik krijg onder andere van Samuel een vraag. En die vraagt zich af, dat je hoort hier best weinig over. Waarom denk jij persoonlijk dat er naar verhouding zo weinig aandacht voor is? Ja, het is ver van mijn bed af, zou ik maar zeggen. Voor de Europese of Nederlandse media. Ondanks dat programma's zoals jullie programma af en toe schijnt even een bericht of een berichtgeving wat over Soedan. Maar ook omdat de gaande oorlog in Gaza die heeft ook meer invloed op Europa. Het zij door de lobby, het zij dat het ook men dichter, dat gewoon dichterbij, zeg maar. En ja, men zijn ook oorlog zat. Dat is ook een reden. Maar ook, ik denk dat er weinig mensen die dat interessant vinden om, ja, of niet interessant vinden, maar aan de kant te stellen. Mm. Mensen die gewoon ervaring hebben, mensen die contact hebben in het land. Ja, er zijn echt wel weinig mensen die dat willen of kunnen doen. Maar ik ben, wij zijn, als Soedanezen zijn we heel blij, of Soedanezen, ik moest het even zeggen, zijn we blij met wat met jullie programma of alle andere programma's en de nieuws of kranten die iets over Soedan schrijven of publiceren. Misschien is het een pijnlijke vraag hoor, maar is er ook niet gewoon een stuk in waarin mensen toch nog steeds het vooroordeel hebben, ach, dit gebeurt op het continent Afrika. Daar is het heel vaak een rommel. En dat we hier in het Westen wel sentiment voelen of emoties hebben bij bijvoorbeeld omdat we banden voelen met mensen in Palestina of wel Israël. Is helaas niet ook dat toch gewoon een onderdeel? Dat we er minder bij voelen? Ik probeer dit gewoon politiek correct te zeggen. Maar je doet het ook, dat is ook een reden daarvan. Ja, ik denk dat het ook terecht ook zo. Omdat de oorlog in Rusland, tussen Oekraïne en Rusland, of in Oekraïne eigenlijk, heeft heel invloed op Europa zelf. Hè? Dat merken wij ook in de prijsstijging. Het zij door gas, het zij door granen en van alles en nog wat. En de oorlog in Gaza, ja, dat heeft ook invloed in Europa. Mm. Ja, Afrika is minder interessant sowieso. En als je gewoon de meeste mensen zien in Afrika, is gewoon, ja, het is toch wel corrupt, het is toch wel puinhoop, ja. Ja, helaas. Dat is de realiteit. Ja, terwijl je natuurlijk net in het gesprek voor de muziek heel goed illustreerde dat er eigenlijk juist ontzettend veel belangen zijn om zeker voor wereldleiders om zich te bemoeien met in dit geval Soedan, omdat die grondstoffen daar rijkelijk aanwezig zijn. Maar ook omdat je er onrust kan voeden en kan zaaien. Het zit op een belangrijke strategische plek. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel pijnlijk, want dit gaat helemaal niet over de mensen die daar wonen. Dit gaat gewoon puur over eigen belang. Maar ja, we moeten ook niet doen of niet denken alsof het een soort landje van niks is wat helemaal geen impact op ons heeft. Ja, nee, absoluut. Ik ben het helemaal met jou eens. En als vergelijking, ja, ik noem even een ander soort, de oorlog in Syrië. Het is ook heel ver weg geweest, maar men ervaart in Europa de wat dat heeft geresulteerd. Hè. Het zij door stroom van vluchtelingen, maar heb je ook de reizigers, hè, de mensen die naar ISIS gebied gingen. Dus het heeft wel invloed op Europa indirect. Mm. En op dit moment zijn heel veel vluchtelingen in de buurlanden. Maar ja, wie garandeert dat deze stroom niet naar Europa komt? Ja, dus, en dan gaan men nadenken van, wow, hoe kunnen we hier wat aan doen? Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel pijnlijk, hè? Want dat noemden we net eerder al, van dat er eigenlijk een soort eigenbelang is binnen de grote thema migratie en vluchtelingen, wat in de EU en zeker in de verkiezingen een enorme rol heeft gespeeld, van de grenzen moeten dicht, de grenzen moeten dicht. Je zou ook kunnen zeggen, dat is juist, het is dan fundamenteel belangrijk dat het continent Europa erin investeert dat het, ja, ergens veilig blijft als je niet wil dat mensen vluchten. Ja, 100% eens. Maar we moeten ook niet vergeten dat investeren in moet ook duurzaam investeren. Hè? Want we, als we kijken in het verleden, dat is geen geheim. Sterker nog, er zijn vragen gesteld in de Tweede Kamer over de steun van de EU naar grensbewaking in Soedan. Hmm. En een deel van dit geld direct of indirect is terechtgekomen bij, bij RSF in het verleden. Ja. Dus je moet ook een beetje duurzame oplossing zoekt. En niet gewoon heel snel dingen doen. Want men heeft genoeg slechte ervaring met Turkije-deal of die steun naar Libië om de grens dicht te gooien daar. Of naar grensbewaking in Sudan. Al die financiële steun die wordt gedaan richting ondemocratische landen, direct of indirect, zou wel een giga bron voor financiering van zulke groeperingen. Ja, dus het moet op een duurzame manier gebeuren. We hebben natuurlijk in de loop van de geschiedenis kunnen zien dat buitenlandse inmenging om bijvoorbeeld democratie ergens te brengen, zoals dat dan wordt gezegd, lang niet altijd ook goed uitpakt of een lange termijn idee heeft wat duurzaam is voor mensen die daar wonen. Vat ik het zo goed samen? Ja, voor een deel, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik krijg ook nog een vraag van Rashad. Want zoals mensen die al een langere tijd luisteren weten, zit jij op dit moment ook in Egypte. Dat is natuurlijk één van de buurlanden. Maar wat doen andere buurlanden precies voor deze situatie? Als je bijvoorbeeld een land als Tjaad, wat jij net ook noemde. Hoe gaan zij hiermee om? En proberen zij wel degelijk ook met de leiders van al dit soort groeperingen om tafel te gaan? Ja, dat probeert. Zat heeft niet echt heel veel invloed, want wel indirect. Want een groot deel van de RSF achterban die woont in de grensgebied met Tjaad. Maar Tjaad heeft ook een probleem met de massa. Vluchtelingen die eigenlijk ook naar het land toe komen. En Tjaad kan het niet verdragen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ze proberen het, maar ze bemoeien zich niet heel erg op zichtbare manier. Zoals Egypte, zoals Ethiopië en zoals Zuid-Sudan en Saudi-Arabië. Oké, dus dit zijn wel echt landen die zichtbaar aanwezig zijn als het gaat om onderhandelingen ofwel om het verbeteren van de situatie. Ik krijg ook nog van Diane de vraag. Ja, hoe onderhoud jij nou contact met mensen die je kent? Ofwel in Soedan of misschien ook wel gewoon met de gemeenschap hier. Om gewoon over dit pijnlijke gegeven te praten. Ja, het is een hele moeilijke situatie. Want zelf ook tussen de bevolking in heb je ook af en toe of heb je ook de splitsing. Want er zijn groepen die zien gewoon de militairen. We moeten de militairen steunen. Of dan heb je ook een andere groep die zit meer van RSF. En je hebt ook derde groep die eigenlijk net als ik geloven in vredesproces en willen van oorlog en willen alles via onderhandeling. Mm-hmm. Dat gebeurt sowieso. Maar eigenlijk voor mij is het, ik probeer vaker heel veel mensen te contacteren, zodat ik van verschillende bronnen informatie heb, zodat ik eigenlijk een soort rationele beeld heb. Want oorlog stop je niet met emotie, maar je moet gewoon rationeler ingaan en nadenken van wat zou de echte oplossing zijn voor het probleem. En ik heb heel veel contacten in Soedan en in boerenlanden, net als hier in Egypte. Ik heb contacten met politieke partijen van de oppositie. Ik heb ook mensen in Soedan die van de Resistent Comité. Resistent Comité, dat zijn die jongeren die de revolutie hebben gesteund. Mm-hmm. Ja, dus ik probeer gewoon vaker informatie van verschillende bronnen te verzamelen. En ja, het gaat heel moeizaam als het om de mensen in Sudan. Ja. Want internet is heel schaars. Dus dan krijg je gewoon even een WhatsAppje van een voice message van dit en dit en dit gebeurt. Ja, en later ontdek je dat het gewoon even 3 dagen geleden gestuurd. Mm. Want degene heeft geen internet op dat moment. Maar toch wel krijg je gewoon even meer achtergrondinformatie. Ja, ja. Ja, en iedereen heeft... Ja, natuurlijk. Ja. En wat je natuurlijk in het gesprek ook al aangaf, hè, dat trauma en die emotie en alle die splitsing, daar hebben dit soort partijen natuurlijk ook baat bij. Hè, dat er burgers zijn die vanuit die geest van emoties en misschien wel andere gedachtegoeden daarin gevoed worden. Hè? Dus dat je mensen verdeelt ofwel op religieuze basis ofwel door wie ze in het verleden pijn gedaan zijn. En jij zegt eigenlijk, om die angel eruit te krijgen, moeten we ook toch weer uit die een beetje vatbare staat van emotie komen. Ja, nee, absoluut. En eigenlijk, je stelt de vraag, hoe kunnen we dit oplossen? Wat is de rol van de bevolking hierin? Hm. En ik denk persoonlijk dat als iedereen staat gewoon rationeler, kijkt rationeler naar deze oorlog, de bevolking zijn, of de Soedanese bevolking is de enige slachtoffer mm-hmm. hiervan. Dus de oorlog moet stoppen en de oorlogspropaganda van beide partijen moet bestreden worden. Op dat moment kan je gewoon even een soort cordon solitaire, solitaire zeg maar, vormen tegen beide partijen. Hè? Want dan hebben ze geen mankracht meer. En dan zien ze ook van, oké, dit gaat mis. Mm-hmm. Dat is ene zijde. Anderzijde kan ook door... hoe noem je dat? Sorry. Ik zit ook op mijn balkon. Nee, ik snap het hoor. Het probleem is ook dan door ene zijde heb je de bevolking die roept stop oorlog. Tweede, anderzijde heb je internationale VN, VS, van het Verenigd Koninkrijk, EU, alle belanghebbenden moeten ook druk uitoefenen op beide partijen, gevechtende partijen, ja, om te stoppen. Ja. Dat zou wel, naar mijn mening, de weg, het beginnetje. Nou ja, en moeten elkaar toch ook in toom houden en corrigeren. Ik bedoel, op het moment dat de internationale gemeenschap gewoon van een van de partijen weet dat er bijvoorbeeld illegaal in wapens gehandeld wordt in een kookpot van oorlog, dan moet je daar ook weer voor bestraft kunnen worden, lijkt mij. Dat die correctie, er is. Ahmed, ik besef me dat jij op je balkon zit, zei je net. Je zit natuurlijk in Egypte. Spannende tijd. Het klinkt op dit moment niet hoopvol, alsof dit morgen in één keer opgelost is. Ik hoop wel dat het je ook nog lukt om toch nog een beetje te genieten van de omgeving waar je nu bent. Dat je ook gewoon bij kan komen en bij jezelf stil kan staan. En dat je in contact blijft met mensen die voor jou belangrijk zijn en waar je van houdt. Ik hoor je niet meer. Nou, ik hoor je niet meer. Ik ga zo meteen nog even proberen om contact met je op te nemen. Maar in die zin komt het net perfect uit. Dankjewel, Ahmed Aboushaam, voor de bijdrage. We hebben vandaag stilgestaan bij Soedan. Schakelde je nou later in en wil je toch nog het begin van de uitzending horen, dan kan dat. Er wordt ook altijd een podcast gemaakt van deze uitzending, die je dan weer terug kan vinden in je favoriete podcast-app. Fijn dat je toch weer je bericht hebt achtergelaten in de NPO Radio 1. Dat je je vragen hebt gesteld. Dat kan natuurlijk morgen opnieuw. Dan zijn we er namelijk weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. zometeen hoor je het NOS Radio 1-journaal van alweer 6 uur. Ja, dan zou ik willen zeggen tot morgen en blijf vooral vandaag naar Radio 1 luisteren. Radio 1.